kilometrach będzie nawierzchnia tylko mokra, a na 100 metrach w jednym miejscu może być zamraźnięta, więc mimo tego, że nawierzchnia nam tego nie sugeruje, przy takich temperaturach musimy założyć na takich newralgicznych miejscach jak zakręty, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, że tą prędkość trzeba zmniejszyć, bo jeśli przyjdzie nam hamować, to może tej przyczepności zabraknąć albo nie być jej w ogóle. Proszę zatem uważać, jeśli na Państwa trasie doszło do utrudnień, korków, to proszę do nas dzwonić 22 645 56 19. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce nie milkną echa wypowiedzi prezydenta Rosji. O rekompensatach za podwyżki cen prądu mówił w Trójce wicepremier Sasin. Nowy skład Komisji Europejskiej pozytywnie oceniają europosłowie zarówno z PiS, jak i opozycji. Trzeba przypominać na arenie międzynarodowej, kto był odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej, powiedział w Polskim Radiu 24 Antoni Macierewicz. Oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego, będące odpowiedzią na słowa Władimira Putina, który oskarżył Polskę o przyczynienie się do wybuchu wojny, to bardzo dobry tekst, przywrócenie podstawowych prawd historycznych, zwrócił uwagę marszałek senior. Trzeba przypominać prawdę o tym, kto doprowadził do II wojny światowej i o roli Rosji stalinowskiej, Rosji komunistycznej w podżeganiu do wojny i w podziale Europy na nie strefy wpływu, ale po prostu już na strefy panowania imperialnego. Przecież tutaj chodziło nie tylko o to, że był czwarty rozbiór Polski, ale także podzielono Finlandię, Rumunię, podzielono inne państwa, których częścią zawodniła Rosja. O wspólnym wystąpieniu przeciwko prowokacji Rosji mówi lider PSL. Pod oświadczeniem premiera Mateusza Morawieckiego każdy może się podpisać i dobrze, że takie oświadczenie powstało, podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz. Pod którym jak najbardziej mogę się podpisać. Jest ono z punktu widzenia informacji, wiedzy historycznej bardzo dobrze przygotowane, ale też bardzo moim zdaniem trafnie odwołujące się do strat narodu rosyjskiego wynikających z działalności komunistów. Stalina, wszystkich barbarzyńskich rzeczy, które się tam działy, milionów ofiar obywateli rosyjskich czy ówczesnego Związku Radzieckiego. PSL zachęca do wysyłania listów protestacyjnych do rosyjskiej ambasady. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał w swym oświadczeniu, że Polska była pierwszą ofiarą wojny oraz fakty dotyczące paktu Ribbentrop-Mołotow i współpracy hitlerowskich Niemiec ze Związkiem Sowieckim. Wypowiedzi Władimira Putina skrytykowały Niemcy, Izrael i Stany Zjednoczone. O pracach nad rekompensatami za podwyżki cen prądu mówił w Trójce minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W przyszłym roku ceny wzrosną średnio o 9 zł miesięcznie. Wicepremier podkreślił, że ma to być rekompensata finansowa. Wyrównująca ten wzrost cen do poziomu tego, który jest poziomem tegorocznym. Tak jak zapowiedziałem i tak jak zapowiedział rząd i pan premier Morawiecki, jest decyzja, że taki system rekompensat będzie wprowadzony dla rodzin, dla gospodarstw domowych, indywidualnych odbiorców. Tak jak od początku zapowiadaliśmy, polskie rodziny, indywidualni odbiorcy energii nie poniosą kosztu wzrostu cen. Urząd Regulacji Energetyki dotychczas wprowadził podwyżki dla odbiorców korzystających z tak zwanego sprzedawcy z urzędu dla spółek Tauron Sprzedaż, Enea oraz Energa Obrót. Nowy skład Komisji Europejskiej pozytywnie oceniają polscy europosłowie. Mija miesiąc, odkąd Ursula von der Leyen stanęła na czele komisji. Według europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego w ostatnim czasie poprawie uległ poziom debaty z komisją. Jego zdaniem w poprzednich 5 latach komisja i Parlament Europejski, tu cytat, grillowały Polskę. Teraz wydaje mi się, że o ile w Parlamencie Europejskim dalej ataki na Polskę będą, o tyle Komisja Europejska będzie tutaj bardziej przewidywalna, taka racjonalna, zdroworozsądkowa. Deputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki chwali tymczasem pierwsze inicjatywy ustawodawcze Ursuli von der Leyen. Zwłaszcza jeśli chodzi o przedstawienie wstępnych założeń tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu. Zaangażowanie komisji bardzo, bardzo mocne. Właściwie codziennie jakieś spotkania, debaty, sesja plenarna. Na razie bez bardzo jasnej deklaracji co do finansowania. W tej chwili będą te negocjacje prowadzone. Ursula von der Leyen jest pierwszą kobietą, która pełni funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zastąpiła na tym stanowisku żona Claude'a Junckera. Wśród komisarzy Polskę reprezentuje Janusz Wojciechowski. Odpowiada za europejską politykę rolną. Karol Surówka, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Dwóch mężczyzn odpowie przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się włamaniami do bankomatów w całej Polsce. Grozi im do 15 lat więzienia. Według śledczych, aby dostać się do pieniędzy, oskarżeni wysadzali urządzenia w powietrze. Z każdego kradli co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podczas napadów dokonywali zniszczeń na kwoty od 30 tysięcy do 110. W grupie miał też działać trzeci mężczyzna, który jest poszukiwany listem gończym. Oskarżeni są w areszcie. To był serwis Trójki.

rhythm man, you're gonna be just fine. Turn up that guitar, slap that stand-up bass. Be sure to get them speakers right up in your face. Rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your call. The blues don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. Taka płyta, która na dziś też się może przydać. Zespół nazywa się Stray Cats i utwór Rock It Off. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na naszą płytę tygodnia, to bardzo proszę wysłać teraz SMS zawierający imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Płyta tygodnia jest zatytułowana When Angel Fall. No i autorem jest Wojtek Mazolewski i jego kwintet. Płyta tygodnia w programie trzecim 71335. Płyta tygodnia. Wojtek Mazolewski i jego kwintet. Wojtek, który jest naszym kolegą radiowym i którego dewizją życiową jest sformułowanie jazz fajny jest. No i płyta tygodnia wędruje do Piotra z Gliwic i do Haliny z Głogowa. Życzę Państwu przyjemnego słuchania. Przesyłam również życzenia wszystkiego najlepszego w przyszłym 2020 roku. Wziąłem dziś do walizki także płytę Eltona Johna.

roku 2019. Ostatni obrazek z wystawy poleca Państwu Monika Małkowska. I zapraszam Państwa, uwaga, do łazienki. Na pewno będzie to pomieszczenie dziś cieszące się wielkim powodzeniem. To też jemu poświęcę dzisiejszą migawkę. Ale nie będzie to byle jaka łazienka. Przez 40 lat należała do Państwa Bonar, Piotra i Marty. Ona, Marta, okupowała łazienkę, a on, Piotr, ją podglądał. Pretekstem była jej depresja, którą koiła kąpielami. Wanna stała się jej habitatem, a letnia woda najlepszą terapią na emocjonalną niestabilność. Jej mąż, genialny malarz, nie mógłby zaśpiewać tak jak Wiesław Michnikowski: ty kąpiesz się nie dla mnie. Marta doskonale wiedziała, że jest obserwowana i że jej smukłe ciało pięknie prezentuje się w ramach wanny. Albo po jej opuszczeniu, kiedy wycierała się frotem, lub gdy nago snuła się po domu, powoli dosychając. To ciało nie znudziło się Bonardowi nigdy. A po raz pierwszy zachwycił się nim, kiedy zobaczył ją na wzgórzu Montmartre pod koniec XIX wieku. On miał 26 lat, ona 4 lata mniej, a kłamała, bo tak naprawdę mówiła, że ma 16. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. Z jego strony dozgonna, a z jej? A nie była dobrą, czułą żonką. Leniwa, drażliwa, egotyczna. Miała jedną wielką zaletę. Inspirowała Bonarda. Przez pół wieku wspólnego życia powstało około 150 obrazów i ponad 700 rysunków, w których Marta jest jedyną bohaterką. Zanim Pierre ją spotkał, nigdy nie malował kobiecych aktów, a potem natchniony przez Martę robił to właściwie nieustannie. Co ciekawe, ona nigdy nie pozowała mężowi. Nie była w stanie wytrwać w jednej pozycji. On ją zaskakiwał w łazience, gdzie wpadał ze szkicownikiem w ręce, kreślił kilka linii, a potem improwizował na podstawie tych szkiców. Powiedziałam, zaskakiwał. No nie do końca to jest prawda, bo państwo Bonar udawali. Ona lubiła czuć się podglądana, a on tak kadrował obrazy, żeby widz też odnosił podobne wrażenie. Jeszcze jedno Marta zawdzięczała mężowi. Na jego płótnach zachowała młodość do końca swych dni. Pozostała smukłą, długonogą dziewczyną, maniacko wręcz dbającą o higienę osobistą. I kto chce ją podglądać podczas ablucji, ma czas do 12 stycznia w wiedeńskim Kunstforum. A proszę Państwa, proponuję, żeby zaraz potem wybrać się na najsłynniejszy chyba bal w Europie, czyli do wiedeńskiej opery. A zanim strzelą korki od szampana, zapraszam Państwa do łazienki Państwa Bonar i z tym obrazkiem zostawiam Państwa w starym roku. Monika Małkowska. Pani Moniko, dziękujemy bardzo i do usłyszenia już w nowym roku we wtorek, za tydzień. Cóż to teraz miało się pojawić? A, mam jeszcze płytę Republiki. Zagrał mi, tylko to był na zagadę. być. To dla liderów nie ma strzecha na nich. Jeszcze dzisiaj założymy im. Zgodę polską równe za tę noc. W równym stronę bardzo duży krok. Z pewną farbą wyrównamy ich. W równym hasłem marzymy być. Marzymy być. Marzymy być. Marzymy być. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. Marzymy. To była Republika i Znak Równości i z walizki dzisiejszej jeszcze jedna płyta, która dotarła do mnie w tym roku i koleżanka, którą poznałem w tym roku. Nazywa się Bonita Nissen. Śpiewa, mieszka w Europie, pochodzi z Republiki Południowej Afryki, a śpiewa wspólnie z kapitalnym zespołem rockabilly, który nazywa się The Blues Shacks. Jednym słowem Bonita and The Blues Shacks. Dirty clothes. Ain't nothing left for me. Bonita and the Blues Shacks i pewnie wywołałem wspomnienia tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tym 2019 roku w tegorocznej edycji Polish Boogie Festival. Kapitalny występ, a utwór, którego tytuł wskazuje, że piosenka była jak najbardziej na dziś, Mama is Going Dancing. Tu Trójka, minęła 10:30. Tadeusz Nalepa i zespół Dżem za 25.11, jak zwykle we wtorek. I have a dream. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. Ostatnio w tym roku, Dariusz Rzeszek, dzień dobry. Dzień dobry. Tak się wydaje, że ten sylwestrowy dzień i noc to jest czas, kiedy nic się nie dzieje na świecie i wszyscy się szykują do zabawy albo się już bawią. Tak nie jest. Okazuje się, że bardzo wiele rzeczy się wydarzyło 31 grudnia i 1 stycznia w historii. Ja Państwu opowiem o dwóch takich historiach, które się wydarzyły właściwie w nocy, może 31. Jedna się zaczyna 31, kończy się 1 stycznia, ale tak naprawdę zaczyna się dopiero 1 stycznia 62 roku. Może zanim o niej opowiem, to posłuchajmy muzyki. Hello, little girl. You're passing on your way, I say, hello, little girl. When I see you passing by, I cry, hello, little girl. When I try to catch your eye, I cry, hello, little girl. Hello. I said you found that you don't care. You never seem to see me standing there. There'll come a day when you say, you're my little girl. It's not the first time that it's happened to me. It's been a long, lonely time. And it's so funny, so funny to see that I'm about to lose my mind. So I hope there'll come a day when you say, you're my little girl. You're my little girl. You're my little girl. Oh yeah. You're my little girl. Świetny numer, prawda? Ale to ładne. Zasłuchałem się i zamyśliłem, dlatego że to przecież w tym roku mieliśmy znowu okazję, by przywitać się z Polem w Polsce i podpisać ten wielki, świecący napis, który ukazał się na Tauro na Ranie. Welcome to Kraków, Pol. To było wzruszające i piękne po tym czasie, który pamiętamy, że nie mieliśmy w Polsce nic, nie było płyt, trzeba je było zdobywać. Nagrywaliśmy z radia, tu nagle po prostu wybieramy się na koncert Paula McCartneya, który po raz kolejny przyjeżdża do Polski i mam nadzieję, że to nie był ostatni raz. Ciekawy jestem, jak on wspomina tamten czas. 31 grudnia 61 roku. Bo co się stało? Czwórka muzyków jedzie nyską Nila Aspinala, który wówczas był menadżerem zespołu, takim bardziej od finansów, bo menadżerem prawdziwym, opiekunem zespołu artystycznym był Brian Epstein. Jedzie czwórka nieznanych szerzej muzyków, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney i Pete Best. Jadą do Londynu, gubią się po drodze. Nie wiem, jak można się zgubić na drodze z Liverpoolu do Londynu, ale się zgubili. Dojeżdżają do Londynu o godzinie 22. Jak potem wspominał John Lennon, na czas, żeby zobaczyć pijaków, którzy skaczą do fontanny przy Trafalgar Square. Następnego dnia o godzinie 10 mają przesłuchanie w wytwórni Decca. To przesłuchanie się zaczyna troszeczkę później, ponieważ wszyscy są po zabawach noworocznych, sylwestrowych, ale grają. I to grają trochę inaczej, niż to było przewidziane. Mieli zagrać kilka piosenek, grają 15 piosenek. To przesłuchanie się przedłuża do późnych godzin popołudniowych. I wydaje się na koniec, że Decca zaakceptuje muzyków z Liverpoolu. No ale to okazało się przekonanie niesłuszne, bo po miesiącu okazało się, że zespół został odrzucony przez Deccę. Odpowiedzialność za to poniósł niejaki Dick Rowe, producent wówczas bardzo znany, który powiedział, że era zespołów gitarowych się kończy i Beatlesi nie mają przyszłości w muzyce tego typu, więc bardzo im przykro, ale niestety niech sobie poszukają czegoś innego, jakiegoś innego zawodu. Współczuję mu, bo on potem musiał z tym żyć. On musiał z tym żyć, on się odkupił, dlatego że podpisał kilka miesięcy później kontrakt z Rolling Stonesami, których zarekomendował mu George Harrison. A Beatlesi oczywiście poszli do EMI, do takiej odnogi EMI, która nazywała się wówczas Parlophone, gdzie pracował producent o nazwisku George Martin. Reszta jest historią, ale posłuchajmy może jeszcze jednej piosenki z tamtej sesji o trzech małych kotkach. Potato chips and three cool cats to three big flips for three cool chicks. Yeah, three cool chicks. Well, I popped the first cool cat. He said, "Man, look at that. Man, do you see what I see? Well, I want that middle chick. I want that little chick. Yeah, man, she have one chick for me. Hey. Well, three cool chicks. Chicks, well, they look like angels from up above. And three cool cats really fell in love. But three cool chicks made three fools out. Three cool cats. Three cool cats. To jest bardzo ciekawe nagranie, dlatego że śpiewa tutaj George Harrison, co oznacza, że od początku, jak wiemy teraz oczywiście, że on od początku śpiewał z zespołem i miał talent wokalny niczego sobie. Jeśli chodzi o mnie, to Harrison jest moim ulubionym Beatlesem. Nie wiem, czy wiesz, że był wirtuozem gry na ukulele. To bardzo ciekawe. I bardzo często wspólnie... Na różnych instrumentach strunowych, prawda? Bo on również na sitarze grał tak, w tym okresie tak, hinduskim, tak. Zauroczenie muzyką hinduską. On bardzo często siadał z Polem i właśnie przy akompaniamencie i ukulele, i gitar, z których korzystał Paul, tworzyli muzykę, no, a reszta jest historią. Smutna historia jest Pita Besta, bo niekiedy krążą takie legendy, że on się jakoś tam, nie wiem, załamał, postanowił odejść z zespołu. On nie postanowił odejść, tylko został wyrzucony. Został wyrzucony przez George'a Martina i kolegów Johna i Paula, którzy wspólnie doszli do wniosku, że Pete po prostu nie potrafi grać na perkusji. I to państwu oceniam tutaj. Zostawiam ocenę tego, czy rzeczywiście nie umiał grać na perkusji. Chyba wirtuozem nie był. Po tych nagraniach można się zorientować. 1 stycznia 1958 roku, czyli 4 lata wcześniej, powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. To bardzo ważna data dla nas wszystkich, bo to był taki moment, kiedy formowały się zręby wspólnej Europy. Było wówczas 6 państw, które należały do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Takiego wspólnego rynku węglem i stalą. co dało początek Europie, którą mamy dzisiaj. Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia i zachodnie Niemcy, Republika Federalna Niemiec. To były wówczas te kraje, które tworzyły Europę. Wielka Brytania była krajem, który bardzo chciał przez długi czas należeć do Unii Europejskiej. Francuzi im nie pozwalali. Dopiero w 1973 roku zaczęli do Unii, dostali się do Unii Francuzi. Francuzi im na to pozwolili. I szukałem muzyki, która opowiada o historii Europy i jest jej niewiele. Jak powiedziałeś o EWG, cały czas się nad tym zastanawiałem, może być. Tak. No tak, ale znalazłem perełkę. Znalazłem perełkę. Nie wiem, jak ci wchodzi zespół Killing Joke i Jazz Coleman, bo jest to muzyka, powiedzmy, dla amatorów, ale sama postać Jazza Colemana jest niezwykła i ciekawa i może kiedyś sobie o niej porozmawiamy. Ale oni nagrali nie tak dawno, bo 10 lat temu, piosenkę, która opowiada o Europie. Jestem judeo-chrześcijańską moralnością z greko-rzymskim intelektem. Tak jesteśmy zaprogramowani. To siła cywilizacji, której należy się szacunek. Od Bałtyku do Cieśniny Gibraltarskiej. Błękitny sztandar ze złotymi gwiazdami. Znak nowego imperium. Do nas należy jego budowa. Do nas należy wybór. Jestem w europejskim superpaństwie. Killing Joke i pochwała europejskiego superpaństwa. Czasami nie potrafimy docenić tego, co mamy i musi nam szalony Jazz Coleman powiedzieć w swoim języku. Darku, dziękuję ci bardzo za dziś i oczywiście spotykamy się za tydzień z twoimi kolejnymi i muzycznymi, nie tylko muzycznymi odkryciami. Chciałem powiedzieć, bo zacząłeś od tego, że to nie jest tak, że w tych dniach, w tej atmosferze sylwestrowo-noworocznej nic się nie dzieje. Słuchając tego utworu jeszcze pomyślałem sobie, że na pewno dzieje się w tych godzinach jedna rzecz. Na całym świecie pada setki tysięcy albo miliony zobowiązań noworocznych i takich postanowień, co się wydarzy w przyszłym roku. To moim zdaniem nie jest ważne, że nie udaje się tego spełnić. Ważne, że to się zwykle pojawia, bo to rodzi optymizm. Darek Rosiak, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Za 8 minut 11. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt.